पंचदशी प्रकरण के द्वैत विवेक का आठवां श्लोक पहले उच्चारण। जगदव्याकृतं पूर्वं आसीद् व्याक्रियताधुना दृश्याभ्याम नाम रूपाभ्याम विराडादिषु ते स्फुटे जगदव्याकृतं पूर्वं आसीद् व्याक्रियताधुना दृश्याभ्याम नाम रूपाभ्याम विराडादिषु ते स्फुटे एवं वेदारण्यकेऽपि अव्याकृत शब्दवाच्यात् ब्रह्मणो नाम रूपात्मकम् जगत उत्पन्नमिति श्रुति मित्याह त्वाभ्याम। सातवां हो गया है, स्मृति शक्ति हमारी पक्की रहती, सातवां हो गया, उसकी व्याख्या नहीं है ना कुछ। सातवां में इतना यह है कि जिस प्रकार से अग्नि से चिंगारियां उत्पन्न होती हैं, ऐसे उसी परमात्मा से पूरा जल चेतन ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ। अब बता रहे वेदारण्यक उपनिषद में भी यही बात बतलाई है। पूर्व पक्षी ने जो यह शंका उत्थापन किया था कि प्राणियों के अदृष्ट से जगत का सृजन बन जाएगा, फिर परमात्मा को कारण क्यों मानते हैं, तब उत्तर दिया कि भाई सभी श्रुतियों में, उपनिषदों में, वेदांत में परमात्मा से ही जगत की उत्पत्ति बतलाई गई है, इसीलिए प्राणियों के अदृष्ट को ही केवल कारण नहीं मान सकते। यह भी एक सामान्य कारण है, परंतु परम कारण तो परमात्मा ही है। तो वेदारण्यक में क्या बताया कि अव्याकृत शब्द वाच्य ब्रह्म है, नाम रूपात्मक जगत उससे उत्पन्न हुआ। जगत का मतलब यह है नाम रूपात्मक है कि नहीं बताओ। वास्तव में जो हम लोग हैं वह तो भूल गए, आज जो नहीं है उसको पकड़ लिया, और ऐसा पकड़ लिया कि छूटता ही नहीं। कितना भी कहो कि तुम संसारी नहीं, तुम शरीर नहीं, इंद्रियां नहीं, तुम मरने जीने वाले नहीं, तुम सच्चिदानंद हो, ये बात पकड़ में आती नहीं। जो आप है ना वो तो भूल गए, जो आप नहीं है उसको आपने पकड़ लिया। आप शरीर हो नहीं सकते, नाम रूपात्मक हो नहीं सकते, भाई आपको कोई बार बार कह रहा तुम ब्रह्म हो, तत्त्वमसी, पर एक बार कह दिया कि तुम बहुत बड़े पाखंडी हो, देख लो महाभारत हो जाएगा, है ना, होगा कि नहीं होगा। जो लाखों बार सुन रहे कि तुम सच्चिदानंद आत्मा हो, वह तो बेचारा उसको समझ में आती नहीं, पर एक बार किसी ने कह दिया कि तुम बहुत बड़े मूर्ख हो, धूर्त हो, पाखंडी हो, दम्भी हो, झगड़ा शुरू कर देगा, हमको क्यों कह दिया आपने। तो वही बोल रहे हैं कि नाम रूपात्मक जगत है, इस बात को श्रुति बता रही है। पूर्वम जगत अव्याकृतम आसित, पूर्वम का अर्थ है कि नाम रूप अभिव्यक्त होने के पहले यह जो जगत था अव्याकृत रूप से स्थित था। व्याक्रियत अधुना, अधुना मतलब सृष्टि काले, अधुना का अर्थ इस समय, सृष्टि काल में नाम रूपात्मक प्रपंच का व्याकरण मतलब विस्तार हुआ। दृश्याभ्याम नाम रूपाभ्याम, ये नाम रूप दोनों दृश्य हैं और आप कौन है? दृष्टा, जोड़ी होना चाहिए ना, संसार दृश्यता दृष्टा है। ये पूरा प्रपंच या आपका शरीर भी दृश्य है और जो दृश्य होता है वह परिवर्तनशील, उसका चेंजिंग स्वभाव है, चेंज होना, परिवर्तन होना, बदलाव होना, बिखराव होना। वास्तव में वेदांत को ठीक से थोड़ा भी मनन कर लेना, जितना आप सुनते हैं ना उसमें से 10 मिनट मनन हो जाए मनोराज्य, तो सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी। भाई ये संसार दृश्य है और आप भी दृश्य, दृश्य का स्वभाव है परिवर्तन, बदलाव, चेंजिंग, चेंज होना। पर होता क्या है कि जब हमारे से जो भिन्न, जिसमें आत्मीयता है, प्रियता है, अपनापन है, ममता है, उनमें जब परिवर्तन आता है तो हमारा चित्त सहन नहीं कर पाता है, तो हम क्या बोलते हैं, इसमें बड़ा विक्षेप है ना, बड़ा टेंशन है, बड़ा डिप्रेशन में मैं जा रहा हूं। भाई संसार का स्वभाव ही है परिवर्तन। संसार मतलब दृश्य, दृश्य मतलब नाम रूपात्मक प्रपंच। जिस प्रकार से हमारा शरीर बचपना से जवानी, जवानी से बुढ़ापे में परिवर्तित हो गया, शरीर के साथ स्वभाव ही बदल गया, उस स्वभाव थोड़े पहले वाले, बचपना का स्वभाव नहीं रहा, जवानी का नहीं रहा, बुढ़ापा में अलग स्वभाव हो गया। ऐसे ही दुनिया के सारे पदार्थ जिनमें हमारी आत्मीयता है, अपनापन है, ममता है, जब उनमें उनके संस्कारानुसार परिवर्तन होता है तो हम बर्दाश्त नहीं कर पाते, सहन नहीं कर पाते हैं, फिर क्या बोलते हैं, घोर कलयुग आ गया। बोलते हैं कि नहीं, बताओ, घोर कलयुग आ गया, कलयुग क्या आ गया? भाई दृश्य का स्वभाव है परिवर्तन। यदि आपको परिवर्तन अच्छा नहीं लगता है तो दृष्टा में स्थित हो जाना चाहिए, दृष्टा आपका स्वभाव है, तो संसार आपका दृश्य है, ये बड़ा विचार का विषय है। दृश्य परिवर्तनशील है ना, चाहे कोई भी हो, अपना शरीर हो, इंद्रियां हो, या अपने आत्मीय जन हो, जो उनमें परिवर्तन आता है तो आप देश काल अवस्था व्यवस्था है ना माहौल पर दोषारोपण करते हैं कि देखो कितने बदल गए, कल तक तो हमारी आज्ञा मानता था और आज पूछता भी नहीं। क्यों पूछेगा, परिवर्तन तो स्वभाव संसार का। तो संसार ये दृश्य है नाम रूपाभ्यम, विराडादिशु तिस्फुटे, विराट का अर्थ है बी उपसर्ग है, राज्री दीप्तौ धातु है, तो उससे विराट बनता है। तो बी का अर्थ है विविध प्रकारेण राजते भासते प्रकाश्यति इति विराट, बी का अर्थ है विविध प्रकारेण, अनेक प्रकार से वही चेतन राज्री दीप्तों का अर्थ है, दीप्ति का अर्थ भान प्रकाश, वही चेतन देवता बन गया, दानव बन गया, दैत्य बन गया, स्त्री बन गया, पुरुष बन गया, है ना, बेटा बन गया, बेटी बन गया, सब वही है, अनेक प्रकार से वही चैतन्य भासित हो रहा है। चित ज्योति अलग हो जाए तो वह शरीर नहीं सब हो जाता है। तो विराट का मतलब कि अनेक प्रकार से वही भाषित हो रहा। विराट मतलब जैसा फोटो में देखते हैं ना कि भगवान के अनेक रूप, ऐसा नहीं, बच्चों के लिए फोटो बनाकर दिखा देते। ये पूरा ब्रह्मांड ही विराट है और उस विराट परमात्मा की विद्वान लोग सेवा ऐसा ने पूजन बंदन करते। जैसे आप मंदिर में एक परिच्छिन्न सगुण साकार राम कृष्ण शिव हनुमान देवी की पूजा करते ना कि पाद्योपाद्यम हस्तिवर्ग्यम मुखे आचमनीयम स्नानार्थम जलम समर्पयामि नैवेद्यम निवेदयामि अलंकारार्थे पुष्पमालाम समर्पयामि। ऐसे विद्वान साधक उस विराट परमात्मा का अर्चन वंदन करते हैं। वह क्या है? यद्यत कर्म करोमि तत्तदखिलम शंभो तवाराधनम। जो भी कर्म हो रहा है, अब संत रैदास जी टूटे फूटे जूते चप्पल में गांठ लगा रहे तो अभी विराट परमात्मा की पूजा ही है। क्योंकि विराट का मतलब होता है जो अनेक प्रकार से जो सामने दिखाई दे रहा ना, वह विराट परमात्मा है। जैसे परिच्छिन्न बुद्धि वालों का एक मंदिर में परिच्छिन्न ससीम परमात्मा को मानकर चलते हैं, वैसे ही जो है ना विद्वानों का वह विराट रूप है। भागवत में आता है ना कि भगवान श्री कृष्ण दाऊ जी के साथ रंग मंच पर गए, वो कुवलिया पीढ़ को मारा, दोनों हाथ में दांत दाऊ और कन्हैया के हाथ में। जब रंग मंच पर गए तो विराट विदुषम विद्वानों के लिए उस श्याम सुंदर विराट रूप में उनको दिखाई दिए। मृत्युर भोजपते कंस के लिए साक्षात मौत रूप से दिखाई दे रहे। स्मरो मूर्तिमान स्त्रियों को साक्षात कामदेव के समान सौंदर्य का दर्शन हुआ और माता पिता को शिशु रूप से दिखाई पड़ रहे। असतम असज्जनों के लिए मानो काल के समान दिखाई दे रहे। तो भगवान ते की यथा दृष्टि तथा सृष्टि। तो विराट आदि में स्फुटे मतलब स्पष्ट है नाम रूपात्मक। विराट मनुर्नरा गावह खरा स्वाजावयस्तथा पिपीलिकावधि द्वंद मिति वाज सनेयिनः। विराट मनुर्नरा गावह खरा स्वाजावयस्तथा पिपीलिकावधि द्वंद मिति वाज सनेयिनः। अब विराट क्या है? कते मनुर नरा गावह, अनु विराटम है ना। अब मनु नरा दो शब्द क्यों लिखा एक साथ में? दो है ना। हाँ, विराट है ना, मनुर नरा गावह खरा अश्व अज मतलब की वो जो बकरी, अवि मतलब की भेड़, पिपीली का चीटी, ठीक है। नियम है पहले मनु का सामान्य, ये पूरी सृष्टि है ना मनु सतरूपा के द्वारा मैथुनी सृष्टि की अभिव्यक्ति हुई। तो पहले का मनु, अब मनु महाराज के द्वारा पूरा विस्तार हुआ। नर गावह खर मतलब की जो गधा, अश्व घोड़े, आज मतलब बकरी, अवि मतलब भेड़, ये बहुवचन अवि का है। हरि हरि हरय अवि अवि अवय बहुवचन है, बोलते भेड़ को, भेड़ जो सफेद सफेद होते ना बाल होता है, बकरी भेड़। हाँ, गुजराती में क्या बोलते, भेड़ बोलते ना, भेड़ जो जिस जो जो है ना वो जो थोड़ा बाल होता है। बकरी तो मेमे करती है और भेड़ क्या करती, वो भें करती, मैंने करती, भें से भेड़ हो गया, मैं से बकरी। हाँ, भेड़ कहावत है, बकरी तो चलाक होती, भेड़ थोड़ी भोली भोली भाली होती। हाँ, वो थोड़ा भोला, चलाक कम। पिपीलिका बोलते चीटी को, पिपीलिका चीटी। अवधि मतलब यहां तक, द्वंदम ये द्वैत मैथुनी सृष्टि है, ऐसा वासनेन मतलब वेदारण्यक उपनिषद में यह बात बताई है। चलें टीका में, वासनी वेदारण्यक उपनिषद को बोलते हैं, उसका नाम है तद्धेदम, तद ह इदम है, तद ह इदम, ह है ना संधि होकर उसको ह को अपना ध हो गया, आदगुण से गुण कर दिया तो क्या बन गया, तद्धेदम। जी वही है तद ह इदम, ह मतलब प्रसिद्ध है, तद मतलब वही परमात्मा जो वेद में प्रतिपादित है। सर्वनाम हमेशा पूर्व का परामर्शक होता है, सर्वनाम नाम पूर्व परामर्शित्वम बुद्धिस्त पदार्थ बोधकत्वम च सिद्धम भवती। ये महाभाष्यकार की पंक्ति, महाभाष्यकार बोलते हैं पतंजलि को, और सारे भाष्यकार हैं शंकराचार्य जी, वल्लभ निंबार्क है ना, रामानुज, ये भाष्यकार है, और महाभाष्यकार बोलते हैं पतंजलि महाराज को। तो माँ क्योंकि महान है ना, बहुत विशाल काय है, इसलिए महाभाष्य बोलते हैं। हाँ, बहुत बड़ा विशाल व्याकरण के ऊपर जो व्याख्या है उसको बोलते महाभाष्य पतंजलि। व्याकरण के आचार्य हो गए भगवान शंकर कहो या पाणिनि कहो, क्योंकि शंकर भगवान से सूत्र प्राप्त हुए, आई उण है ना जो बोलते ना, जिसको कोई मंत्र ना आता हो इस मंत्र से आप भगवान शंकर को जल चढ़ा सकते, पूजन कर सकते। 14 सूत्र है, अ ई उण री लृक ए ओंग आई औच हय वरट लण य मंगलनम झ भय घढ दस जब गढ दस खप छठ थ चट तौ कपय शशसर हल। ये 14 सूत्र है। इति महेश्वराणी भगवान महेश्वर से प्राप्त हुए हैं पाणिनि जी को, और पाणिनि जी ने इन्हीं सूत्रों से व्याकरण दर्शन रचना किया, और पाणिनि के व्याकरण सूत्रों पर महर्षि कात्यायन की वार्तिक है। वार्तिक मतलब कि उक्तानुक्त दुरुक्तानाम चिंता यत्र प्रवर्तते तम ग्रंथम वार्तिकम प्राहु वार्तिक ज्ञाविचक्षण। उक्त अनुक्त दुरुक्त, कुछ बात कह दी है, कुछ नहीं कही है, कुछ जरा दूसरे ढंग से कह दी गई है, उन पर जो विचार करते हैं ना उस ग्रंथ का नाम वार्तिक है। उक्त अनुक्त दुरुक्त तीनों की जहां पर चिंता हो ना विचार, उस ग्रंथ को व्याख्या को वार्तिक कहते हैं। हाँ, पहले ये शब्द निकले, पहले शब्द निकले तो बाद में भगवान पतंजलि पाणिनि ने तपस्या की, तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने डमरू बजाया, उनके डमरू से नाद ब्रह्म से ये 14 सूत्र निश्रित हुए। इसके बाद पाणिनि ने इनके द्वारा सूत्रों का प्रणयन किया, इन सूत्रों पर कात्यायन महर्षि ने बरुचि भी इनका नाम है वार्तिक बनाया, और सूत्र वार्तिक के ऊपर जो विशाल व्याख्यान है ना उसको बोलते महाभाष्य। तो महाभाष्यकार कहते कि सर्वनाम नाम बुद्धिस्त परामर्शितम। सर्वनाम क्या होते? पूर्व के बोधक और बुद्धि वे जो पदार्थ उनके परामर्शक होते हैं, स्मारक। परामर्श बोलते स्मारक। तो तद मतलब कि औपनिषद में प्रतिपाद्य जो परमात्मा है वही इदम मतलब जो नाम रूपात्मक जगत। तरही अव्याकृतम आसीत, अव्याकृत था तद नाम रूपाभ्यामेव व्याक्रियत, नाम रूप से उसका विस्तार हुआ। हाँ कह सकते, अव्याकृत मतलब जिसका विस्तार नहीं, जैसे चना है ना, अभी अव्याकृत है, उस चने में पौधा का स्वरूप छुपा हुआ है। जब जल डालेंगे, हवा लगेगी, एक दीर्घ सूक मतलब एक लंबा निकलता ना, इस तरह से क्या बोलते, अंकुर होगा, अंकुर, अंकुर, अंकुर होगा, अंकुर के बाद ही पत्ते होंगे, झाड़ होंगे, बहुत फल लग जाएंगे, ऐसे यहां पर है। तो पहले अव्याकृत मतलब कि बीज रूप में था, बीज रूप में था। व्याकृति मतलब विस्तार हुआ, क्या विस्तार? असौ नाम, आगे अयम इदम रूप, यह इसका रूप है। इति वाक्येन सृष्टे पुरा स्पष्ट नाम रूपत्वेन अव्याकृत शब्द वाच्यात् मायोपादिकात् ब्रह्मणो नाम रूप स्पष्टीकरण लक्षणा सृष्टि उक्तः। अब कहते सृष्टि के पहले स्पष्ट नाम रूप से अव्याकृत था, मतलब विस्तार नहीं था। शब्द वाच्यात मायोपादिका ब्रह्मणो, शब्द और वाच मतलब अर्थ, जो मायोपादिक ब्रह्म है जिसको बोले सबल ब्रह्म, बोलते सबल ब्रह्म मायोपादिक ब्रह्म, उससे नाम रूप स्पष्टीकरण लक्षणा सृष्टि उक्ता स्पष्ट हो जाता है। तयोर नाम रूपयोर विराडादिषु स्थूल कार्येषु स्पष्टता च, विराट आदि में स्थूल कार्य में स्पष्ट देखा जाता है। तद इदमपि एतरहि नाम रूपाभ्यामेव व्याक्रियते असौ नामा अयम इदम रूप। नाम रूप एतरी का अर्थ इस समय, एतरी का अर्थ इस समय मतलब कि सृष्टि काल में, सृष्टि काल में जैसे प्रातः काल दुकान खोलते हैं, सजाते हैं, विस्तार कर देखो, फैलाते हैं, बुलाते हैं, आओ आओ सबको, और रात को 10 बजने के बाद बोलते हैं जाओ दुकान बंद हो गई। अब वो कहे कि भाई पहले बुलाया बोले जाओ, तो बोलता घड़ी देखो रात के 11 बज गए, 10 12 बज गए, बोलते कि नहीं, ऐसे होता है। बस सृष्टि काल में संसार का विस्तार और बाद में उपसंहार, तो उपसंहार के बाद अव्याकृत और सृष्टि काल में व्याकृत, इसी का नाम संसार। भाई जब तक आप नहीं जानेंगे अपने स्वरूप को तब तक खटपट चलता रहेगा, बार बार जन्मना मरना ये लगा रहेगा। पुनरपि जननी जठरे सेनम भजगोविंदम भजगोविंदम मुद्धमते, बार बार जन्मना मरना लगा रहता है। आगे देखिए, इतर ही इस काल में सृष्टि काल में नाम रूपाभ्यामेव नाम रूप के द्वारा ही व्याक्रियते असौ नामा अयम इदम रूप, यह नाम है यह रूप है। इति वाक्येन अभिहिता, इस वाक्य से यह बात अभिहित मतलब कथन की गई है। ते च विराडादयः आत्मैविदमग्रासीत पुरुषविध इत्यादिना। बृहदारण्यक उपनिषद के प्रथम अध्याय के चतुर्थ ब्राह्मण के पहली कंडिका में बात बताई है। क्या बताई? आत्मैविदमग्र आसीत, आत्मा ही सृष्टि के प्रारंभ में था। पुरुष विधमलब पुरुष के समान उसके आकार प्रकार थे। पुरुष मल्लब दो हाथ दो पैर आंख नाक कान मुख पुरुष के समान था। हाँ, पुरुष विधमलब पुरुषाकार। भाई पशु का आकार अलग है, हाथी का अलग है, कुत्ता बिल्ली का अलग है, ऐसे ही पुरुषाकार रूप में पुरुष विध इत्यादि ना, इसलिए ऐसा कह रहे हैं ना। हाँ, पुरुषाकार। पुरुष शब्द का अर्थ इतना है नहीं, इतना समझते हैं। पुरुष का मतलब है पुरुषो से तेति पुरुष, पुरुष सैनात् पुरुष, पूर्णत्वात् पुरुष, है ना। पुरुष शब्द के चार अर्थ हैं। पूरी सैनात, नौ द्वारे पूरे दही है ना, इस नगर में शयन करने से पुरुष है। पूर्णत्वात् पुरुष, उससे ही पूर्ण है, वह न रहे तो सब अधूरा खाली खाली। पूर्णत्वात् पुरुष, पूरी सैनात् पुरुष। और क्या कहा था? हाँ, पुरुष मतलब कि तीसरा अर्थ है कि सारे उस दाहे धातु है, उस दाहे से बनता है पूर्वम सर्वम वो सनात व पुरुष। सारे दोषों को जलाकर राख कर देने से पुरुष बोलते हैं, उपनिषद में मंत्र में आया है। उस दाहे धातु से वो सनात बनता है। आपके सारे जो दोष है ना, विद्या कामना वासना, इन सबको उसको जान लेने से छुटकारा मिल जाता, दग्ध हो जाते हैं, वही पुरुष है ना। तो पुरुष शब्द का अर्थ आदमी नहीं लेना। हाँ, जो कणकण में मौजूद उसका नाम पुरुष है। तो पुरुष शब्द वाच स्त्री भी है और आदमी भी है। पुरुष शब्द दोनों अर्थ में होता है, स्त्रीलिंग में पुलिंग में दोनों अर्थ में हो जाएगा। पूर्णत्वात् वा पुरुष, पुरुष सैनात् वा पुरुष, पुरुषो सेते वा पुरुष, पूर्णत्वात् वा पुरुष, पूर्व सर्वम ओष्णात् वा पुरुष, ऐसे अर्थ है। चलो आगे। चौथा है कि सारे आपके अविद्या वासना कामना को उस दाय से जलाकर भस्म कर देने से पुरुष बोलते हैं, उस दाय है। पूर्णत्वात् पूरी सैनात् और तीसरा पूर्णत्वात्, ये हो गया ना। और उस कौन कौन देखो, पहला देखो पुरुषु से यदि पुरुष, पुरुषु पुरुषु का अर्थ है कि नौ द्वार वाले पूरी में सहन करने से पुरुषु से तेवा पुरुष। दूसरा करना पूर्णत्वात् वा पुरुष, पूरा ये आपका मतलब कि पूरा उससे हो रहा है। और तीसरा क्या लिखे, उस दाय से ओष्णात् वा पुरुष। और चौथा है प्रीपालन पूर्णयो। देखो भाई, आलो जिज्ञासा करोगे तभी तो बताने को मौका मिलेगा ना, बिना जिज्ञासा कैसे बात आएगी। प्रीपालन पूर्णयो से बनता है प्रणाति वा पुरुष, उसी परमात्मा के मौजूद होने सर्वत्र प्रियता की अनुभूति हो रही। आपका बालक प्रिय क्यों है, उसी से प्रियता की प्रतीति हो रही। प्रीपालन पूर्णयो इस धातु से बनता प्रणाति वा पुरुष, प्रणाति वा पुरुष। अरे प्री को दुष्ट पूर्वस्य उर हो जाता है तो पुरुष बन जाता है, रिकूर कर देंगे पुरुष। तो आप लोग कौन है? पुरुष है। पुरुष शब्द का दोनों अर्थ है, स्त्री और क्या बोलते हैं, स्त्रीलिंग पुलिंग दोनों, नर नारी दोनों, ऐसा करने का। हाँ, हाँ सब हो जाएंगे, ऐसा अर्थ लेना आप। पर आजकल तो उल्टा अर्थ ना, पुरुष का अर्थ क्या समझते, नर है ना, ऐसा अर्थ समझ, ऐसा अर्थ शास्त्र में नहीं है, पुरुषवाद सभी है। अच्छा आके देखो जी कहां गया, हाँ पुरुष विध आत्मय इदम ग्रासित पुरुष विध इत्यादिना एवमेव यदिदम किंच मिथुनम आपी पीलिकाभ्य तत्सर्वम असृजत इत्यनेन दर्शिता इत्यर्थः। कहते हैं कि यह जो मिथुन, ये जो संसृष्टि है ना, आपी पीलिकाभ्य चीटी पर्यंत सब कुछ उसने सर्जन किया, इन वाक्यों से ये बात दिखला दी गई, बतला दी गई। सोचो परमात्मा ने कैसा सृजन किया। हम लोग अपने जीवन में एक मकान बनाकर बड़े खुश हो जाते, बड़ा भारी काम कर दिया उसने, पूरा ब्रह्मांड बनाया। चींटी बताओ कैसे बनाया, चींटी, खरगोश, गाय देखो है ना, हाथी कितना विशाल काय, सिंह को देखो, सब कुछ बनाया। फिर क्या बोलता, नमे कर्तृत्वम नमे कर्म फल स्पृहा, उसमें कर्तापन है न कर्म फल की चाह है। भाई मनुष्य तो किसी को ना एक गिलास पानी पिला दे तो स्पृहा, कुछ फल की स्पृहा करता है। एक महात्मा थे कैलाश में, 98 की बात कह रहा हूं, 98, तो हमने कहा भाई ध्रुव तो इतना खर्च करता खिलाता है, क्या बात है। बोला महाराज खिलाता हूं ताकि कभी काम आए, लड़ने झगड़ने में ताकत रहेगा ना। हमने कहा अच्छी बात है। तो मनुष्य किसी को कुछ देता लेता तो क्या सोचता है, फल की स्पृहा होती ना। और परमात्मा क्या बोलता, नमे कर्तृत्वम नमे कर्म फल स्पृहा, उसमें कुछ भी नहीं। जहां कर्तापन आया वहीं पर आप बंध गए। ये जो कर्तापन है ना बंधन में डालता है। भाई आपके पहले इस घर का मालिक कोई और था, और आपके जीते जी बुढ़ापा आने के पहले कोई और मालिक बन जाएगा, बहू बेटे बन जाएंगे, होता है कि नहीं, और जबरन बन जाएंगे। क्या बोलेंगे, देखो बूढ़ा हो गए बूढ़ी हो गए भी चाबी नहीं छूटता, ममता नहीं गई, आपको उपदेश देंगे बार बार, क्या करेंगे, चाबी देना पड़ेगा, चलो भाई लो संभालो तुम। फिर क्या बोलेंगे कि आपको तो दो रोटी की जरूरत हो तो मैं खिला ही रहा हूं, कि क्या जरूरत है चाबी की इधर उधर की। तो देखो इस घर का पहले मालिक और था, अभी आप है, फिर कोई और आपके सामने हो जाएगा। तो वास्तव में देखा जाए कि संसार केवल माइक है, इस माइक संसार को हमने अपना मान लिया, ही भूल हो गया, जो अपना मान लिया ना, है माइक पंचभूतात्मक परिवर्तनशील, हमने क्या मान लिया, ये हमारा है। यही अहंकार आते ही कर्तापन आया, फिर भोक्तापना, इसके बाद क्या हो गया मालूम, बंधन। जहां कर्तापना भोक्तापना आया वहीं पर बंधन खड़ा हो जाता है। उदाहरिता भी श्रुति भी द्वैत शिष्ट विधानानंतरम ब्रह्मणो जीव रूपेण तत्र प्रवेशोपि अभिहित इत्याह। जो उदाहरण दे के समझाया गया जिन श्रुतियों के द्वारा, द्वैत सृष्टि के कथन करने के बाद अनंतर मतलब बाद, हाँ ब्रह्मणो जीव रूपेण, वही ब्रह्म जीव रूप से प्रवेश किया, यह बात आगे बतलाई गई है, उच्चारण कर लें। कृत्वा रूपांतरम जैवम देहे प्राविशदीश्वरः इति तः श्रुतयः प्राहु जीवत्वं प्राणधारणात् कृत्वा रूपांतरं जैवं देहे प्राविशदीश्वरः इति ताश्रुतयः प्राहु जीवत्वं प्राणधारणात्। वही परमात्मा रूपांतर किया जो शुद्ध बुद्ध था, निर्गुण निराकार, पहले माया शक्ति के द्वारा ईश्वर बना। ईश्वर बनने के बाद संसार का सृजन किया। संसार को बनाने के बाद, जैसे आप अपने महल को बनाते हैं, बनाने के बाद गृह प्रवेश करते हैं ना, ऐसे परमात्मा ने जब गृह प्रवेश किया तो जीव रूप से किया। जीव शब्द का अर्थ है, जीवी धातु है प्राण धारण अर्थ में, जीवी प्राण धारणे धातु है जीवी, ई का अनुबंध लोप हो जाता है, जीव बचता है। तो जीव धातु की शर्त में प्राण धारण अर्थ में उस परमात्मा ने प्राण मतलब की मुख नासिकाभ्याम निर्गमनात् प्राणः, मुख नासिका से जो गमनागमन करे उसका नाम प्राण है। हृदय से नासिका के बीच में जो चक्कर काटे ना उसका नाम प्राण है। और गुदेय पान, अपान वायु से जो है ना, गुदा द्वार में अपान वायु है। और कंठस्थ बयान, कंठ में उदान, बयान उदान है, कंठ में उदान है, ये विदेश मंत्री है, उदान जो है ना विदेश मंत्री है। शरीर की ऊर्ध्वगमन करने में इसकी अध्यक्षता होती है। जब यहां से जाएंगे स्वर्ग में ना नरक में, तो प्राण नहीं उदान अध्यक्ष होने होंगे, विदेश मंत्री हैं, इसके पीछे सब चलेंगे, विदेश मंत्री है उदान। बयान सर्व शरीर का, बयान पूरे शरीर में खाए पिए ऊर्जा को पहुंचाता है, जो ऊर्जा है ना रस बयान से पहुंचता है। अब क्या बच गया, समान नाभि मंडले, समान नाभि मंडल में स्थित है आपका समान वायु प्राण। देखो ऋषियों ने पहले चिंतन करके लिख दिया है ना, कितने ऋषि विद्वान थे हमारे ऋषि लोग। अच्छा आगे देखिए, तो रूपांतरम जैवम देहे प्राविशत ईश्वरः, शरीर में वही ईश्वर जीव रूप से प्रवेश किया। वो श्रुति है ना, या नहीं लिखा, लिखना चाहिए था। एतेन जीवेन प्राविशत, यहां ने लिखा, श्रुति में है, उस परमात्मा ने जीव रूप से प्रवेश किया। इति ताश्रुतय प्राहु कहती है क्या, जीवत्वं प्राण धारणात्, प्राण के धारण करने से जीव नाम हो गया। श्रुतय जैव, जीव संबंधी रूपांतरम, अविक्रिय ब्रह्मणो विलक्षणम विकारी रूपम इत्यर्थ। जीव संबंधी रूपांतर है, अविक्रिय ब्रह्म है जिसका कोई विकार होता नहीं, ऐसा विलक्षण विकारी रूपम है अविक्रिय, पर जीवन के विकारी बन गया विकारी रूपम इत्यर्थ। हाँ जीव हो गया, देहे देह जाते जीवत्वम कुत, देह मतलब देह में जीव रूप से हुआ। कहते जीवत्वम क्या है, प्राणादिनाम स्वामित्वेन प्रेरकत्वम प्राणधारणम तस्मात् जैवम रूपम कृत्वा प्राविशत इत्युक्तम। प्राणादि का, इंद्रियों का स्वामी प्रेरक है, तो यहां लिखा ना प्राणादिनाम, यहां प्राणादिनाम का अर्थ इंद्रियादिनाम, इंद्रियों का स्वामी है प्रेरक है। प्राण धारणम, एक कथा आप जानते हैं ना, वो सबने अहंकार किया कि मैं बड़ी घर में झगड़ा होता है ना, मैं बड़ा, हुआ यहां भी हुआ। तो दादाजी ने सोचा कि भाई एक को बताऊंगा तो लोग क्या बोलेंगे, देखो दादाजी बूढ़े होकर पक्षपात करते हैं। तो दादाजी ने क्या उत्तर दिया मालूम है ना, कहा कि देखो भाई जिसके बाहर जाने के बाद घर का काम ठप हो जाए वही सबसे महान सबसे बड़ा है। सबसे पहले आंख गई, फिर जो है ना क्या बोलते कान गया, फिर पैर गया, सब गए, काम चलता रहा, गूंगे बहरे लंगड़े के समान काम चलता रहा। अब प्राण ने कहा भाई मैं जाता हूं, हाँ जैसे चलना चाहा वैसे ही सब बोले बस बस हो गया, आप बिना हम रह नहीं सकते। तो घर में झगड़ा हो ना तो सीधा उत्तर नहीं देना कि तुम्हारा ये दोष है तुम्हारा ये गुण है, ऐसा बोलने से क्या बोलेंगे पक्षपात। इसलिए बोलना कि भाई जिसके न होने से घर का काम ठप हो जाए वही महान। प्रवेश किया ना उसने, कैसे किया तो लिखा स एतमेव सीमानम विदार्य इतया द्वारा प्रापदिति। ये सीमा है ना मूर्धा भाग, यहां छोटे बच्चे को देखना जो एक महीने का हो ठक ठक करता ना, यहां इसके द्वारा प्रवेश किया, इस सीमा से अंदर प्रवेश किया, हृदय देश में आया। अरे न जीवे न नाम रूपे व्याकरवाणी, ये श्रुति वाक्य है। नहीं दो चार महीने नहीं, सातवें महीने में होता है। सामान्य चेतन तो है, सामान्य चेतन सारा काम हो रहा है, परंतु जीव का प्रवेश भागवत में भी आता है कि पांचवें महीने के बाद होता है। हाँ पांचवें महीने में सब पिंड तैयार हो जाता है, पांचवें में सब तैयार हुआ, तैयार होने के बाद तब उसका प्रवेश होता है, पांचवें छठे प्रवेश होता है। प्रवेश होने के बाद तब उसको सुख दुख का अनुभव होता है, पहले नहीं होता। सामान्य चेतन के द्वारा सारी प्रक्रिया चलती रहती है, जैसे भारत सरकार सारी व्यवस्था करती है ना, कि बाद में आप जमीन लेकर दुकान खोलते तो आपका अपना हो गया, था तो पहले जमीन। नहीं वो सामान देखिए, वहां पर ऐसा प्रसंग है, जीव दो होते हैं अनुसयी और अननुसयी। अनुसयी जीव उसे बोलते हैं जो जीव इस लोक से उपासना कर्म करके स्वर्ग लोक गया, ब्रह्म लोक गया, है ना, साकेत लोक गया, अनुसयी जीव है। वहां पर अपने कर्मों के फल को भोगने के बाद वह जीव पुण्य छीड़ होने के बाद वह क्रम से आकाश बनेगा, बादल बनेगा, जल बनेगा, पृथ्वी में आएगा, उसको अनुसयी बोलते हैं। वो आया यहां तक तो ठीक है, अन्न में आया। अब अन्न में आने के बाद बहुत कठिनाई होती है, तस्मात प्रपदनम, बहुत कठिन है। अब उस अन्न को पता नहीं कौन खाएगा, फिर जाकर उसे गर्भ में वास होगा, अनुसयी जीव हो गया। तकलीफ नहीं होगी क्योंकि वह मूर्छित है ना भाई। सुख दुख का बोध होता है जब मन आपका आत्मा से संयुक्त हो, तो मन वहां पर क्या समझो कि सुप्त है, मन आपका सुप्त पड़ा है सुसुप्ति के समान, वहां कुछ नहीं। अच्छा दूसरा है अननुसयी है। अननुसयी बोलते हैं 84 लाख योनियों को घूमने के बाद एक बार उसे मनुष्य योनि प्राप्ति हो तो अननुसयी जीव हो गया। तो अनुसयी जीव तो अपने कर्मों को भोगने के बाद यहां आते हैं, और अननुसयी जीव 84 लाख योनियों को भोगने के बाद तब एक बार मनुष्य योनि की प्राप्ति होती है। इसलिए बड़ा कठिन है मनुष्य शरीर की प्राप्ति, न जाने कहां से कहां चला जाए, क्या भरोसा है, है ना। इसलिए इसका बिल्कुल आना पड़ेगा। पांच मोक्ष है, सायुज्य सालोक्य सारूप्य सामीप्य। तो सालोक्य से भी वापस आना पड़ेगा, सारूप्य से भी, सायुज से भी, सालोक्य से भी, कैवल्य से नहीं आएगा। कैवल्य हो गया तो दोबारा नहीं आएगा। हाँ नहीं नहीं वैसे रहेगा, नहीं होगी। नहीं प्राण तो है ना, अरे भाई प्राण ये होगा सड़ जाएगा ना, प्राण तो है, बिना प्राण के वृद्धि नहीं होगी। प्राण है, सामान्य चेतन है, परंतु अंतःकरण का विकास न होने से उसकी अभिव्यक्ति नहीं हो पाती है, यह तात्पर्य है। हाँ बिना प्राण के तो सड़ जाएगा, वृद्धि नहीं हो पाएगी। प्राण है पर अंतःकरण जो है ना उसका विकास होगा तब जाकर जीव की अभिव्यक्ति होगी, ये उसका तात्पर्य है, ऐसा लेना। शेष कल सुनेंगे, कल बताएंगे जीव की परिभाषा, जीव किसे कहते हैं। हाँ सबको मालूम ही है। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णस्य पूर्णमादायैव वशिष्यते। ओम शांति शांति।